Wilno. W Orlen Paczce startują najszybsze paczki, które odbierzesz w jednym z 10 tysięcy punktów zawsze blisko ciebie. Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Polecamy Aleksandra Mirosław i Robert Skubica. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Lutein, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Lutein zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Lutein Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Lutein Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 1 września, minęła 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Mniejsze miasta także zasługują na inwestycje, mówił w Kruszwicy szef rządu. Przed ambasadą Niemiec w Warszawie dziś manifestacja klubów Gazety Polskiej. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. W ubiegłym roku podczas pielgrzymki do Medjugorje zginęło 12 osób. Mniejsze miasta także zasługują na inwestycje, mówił w Kruszwicy premier Mateusz Morawiecki. Prawo i Sprawiedliwość skupia się na solidarnym i sprawiedliwym rozwoju całego kraju, podkreślił szef rządu. To nasz model sprawiedliwego, solidarnego rozwoju, taki, z którego młodzież nie będzie musiała uciekać na szparagi do Berlina, na zmywak do Londynu, tylko poprzez wielkie inwestycje. Nowe inwestycje w miejsca pracy będą powodowały, że będzie tak, jak to powiedziała mi jedna z pań na jednym z wcześniejszych spotkań, że to praca będzie szukała człowieka, a nie człowiek będzie szukał pracy. Premier podkreślił, że do rozwijania potencjału mniejszych miast potrzebne jest utrzymanie naprawionego budżetu. Proszę, aby wszyscy zapytali swoich samorządowców, jakie były wcześniej możliwości inwestycyjne, a jakie są teraz, dodał szef rządu. Niemcom trzeba przypominać, co nam zrobili i z czego się nie rozliczyli, powiedział w Polskim Radiu 24 redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dlatego, jak mówił Tomasz Sakiewicz, dziś o 18:00 przed ambasadą Niemiec w Warszawie odbędzie się manifestacja klubów Gazety Polskiej. Wybaczyć trzeba. Wybaczenie jest normalną drogą procesu budowania społeczeństwa, również społeczności międzynarodowej, ale można wybaczyć wtedy, kiedy ktoś uzna w całości swoją winę i próbuje coś zrobić, żeby zadośćuczynić. Ja rozumiem, że nie da się wszystkiego. Zabici nie staną z grobów, torturowani nie zapomną tego, jak byli męczeni. Ci, którzy spędzili 5 lat piekła, ukrywając się, też im to z pamięci nie zostanie wytarte. No już większość tych ludzi nie żyje. To jest złamane kolejne pokolenia. Do włączenia się w rozmowę o reparacjach wojennych wezwał przewodniczącego Platformy Obywatelskiej minister kultury i dziedzictwa narodowego. Podczas konferencji prasowej na terenie odbudowywanego Pałacu Saskiego w Warszawie Piotr Gliński zwrócił się do Donalda Tuska o wsparcie działań rządu w tej kwestii. Jako rodacy, jako patrioci polscy, jako członkowie tej samej wspólnoty narodowej powinniśmy się solidaryzować wobec niezrozumiałej postawy państwa niemieckiego. Zachęcam pana przewodniczącego, żeby stanął razem ze Zjednoczoną Prawicą w tej kwestii. Jest to sprawa racji stanu, sprawa interesu narodowego. 84 lat temu od napaści Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie wypadku polskiego autokaru w ubiegłym roku w Chorwacji. Zginęło wtedy 12 pielgrzymów do Medjugorje. Zdaniem śledczych organizator wyjazdu działał nielegalnie, mówi Marcin Przestrzelski z prokuratury okręgowej w Warszawie. Przeciwko Jarosławowi M., prowadzącemu działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru. To jest czyn z artykułu 59 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Według ustaleń śledczych organizator wyjazdu od 5 lat prowadził działalność bez wymaganego zezwolenia. Jarosław M. częściowo przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, a to przestępstwo, które mu się zarzuca, zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 3. Do tragedii doszło 6 sierpnia ubiegłego roku na autostradzie A4 w Chorwacji. W całym kraju Straż Ochrony Kolei i pracownicy PKP rozdają ulotki dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. To element kampanii Bezpieczny Przejazd. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie niesie lekceważenie przepisów, mówi Monika Komaszewska ze Straży Ochrony Kolei. Nie zwraca uwagi na obostrzenia, jakie są na przejazdach kolejowo-drogowych, a mianowicie na sygnały świetlne, czyli na czerwone światło, jak również na znaki drogowe. Kierowcy nagminnie łamią przepisy, przejeżdżają na czerwonym świetle, jak również nie zwracają uwagi na rogatki, które opadają. Ze statystyk kolejowych wynika, że za 99% wypadków na przejazdach odpowiadają kierowcy. Zasady, których należy przestrzegać, przypomina Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. zatrzymujemy się przed czerwonym migającym światłem, zatrzymujemy się przed znakiem stop, nie wjeżdżamy na przejazdy kolejowo-drogowe, kiedy opadają rogatki, nie omijamy slalomem pół rogatek i nie wjeżdżamy na przejazd kolejowo-drogowy, kiedy widzimy, że nie możemy go opuścić z drugiej strony, bo na przykład utworzył się tam korek. W ubiegłym roku na przejazdach doszło do ponad 170 wypadków, w których zginęły 43 osoby. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, czyli wieczorem, ale także nocą będzie się chmurzyć i może padać. Nad samym morzem możliwe także burze. Nocą ledwie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. To dziś do końca dnia i nocą, a jutro w miarę pogodnie, choć w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu oraz w centrum kraju jutro możliwe burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. No i oczywiście wrzesień. Odpoczywamy od upału. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Kontakt z nami na trzy sposoby. To szybciusieńko przypomnę. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3, gdyby Państwo chcieli poinformować pozostałych słuchaczy. Czekamy. Stars, I look for you and see the bars. Stąsi. Na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu. Mądrość ludowa na dziś, gdy na święty idzie ładnie, śnieg na pewno późno spadnie. Dziś imieniny Beatrycze, Bronisławy, Bronisława, Wiktora i właśnie Idziego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Tu Trójka, 10 minut po 15. Daria Zawiałow w audycji popołudniowej, 13 minut po godzinie 15. Oczywiście i w serwisach informacyjnych i w wielu innych audycjach, dziś między innymi także w Niezłej Historii, pamiętamy pierwszy dzień września. 84 lata temu hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Tak rozpoczęła się II wojna światowa. Zginęło w niej ponad 60 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów obywateli polskich. Godzina 5:45, Westerplatte. Dzień dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Dziś, w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w wielu miejscowościach w kraju odbyły się uroczystości rocznicowe. Pod pomnikiem bohaterów Westerplatte minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział: 84 lata temu Niemcy napadły na Polskę. Dziś, jak co roku, upamiętniamy tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę. Dziękuję za to, że razem czcimy pamięć obrońców ojczyzny. Chwała bohaterom. Prezydent Andrzej Duda, wspominając tamten okrutny czas, mówił: nic nie może przywrócić życia tym, którzy polegli i zostali pomordowani, ale my jesteśmy winni naszej ojczyźnie pamięć o bohaterach, oddawanie im czci, która buduje postawy, że zawsze warto i że nie ma nic bardziej cennego niż własna niepodległa, suwerenna ojczyzna. To był piękny poranek pierwszego dnia września 1939 roku. To był również dzień, kiedy rano zawyły syreny w całej Polsce. Uwaga, uwaga, nadchodzi. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Agresji. 1 września wspominał podczas uroczystości rocznicowych w 2017 roku Kazimierz Wach, żołnierz Armii Krajowej. Pogoda była wtedy cudna, a żal było, że obok świecącego słońca latały niemieckie samoloty, które rzucały nam na głowę bomby. To było utracone dzieciństwo, utracona młodość, to było utracenie rodziców najbliższych. To było zniszczenie totalne przecież kraju. Eugenia Borkowska, uczennica szkoły handlowej w Kowalu na Wołyniu, wspominała. Pierwsze bomby, które były rzucone 1 września na Kowel, 3 bomby i akurat moja przyjaciółka szkolna, w której ławce siedziałam, tego harcerka, zginęła. 3 osoby zginęły. Żeby historia się nie powtórzyła, musimy pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze i nie utrzyma się sama i nikt nam nie da jej w prezencie. Przeciwnie, historia uczy, że raczej będzie chciał nam ją odebrać. Dlatego właśnie musimy pokazywać, że jesteśmy gotowi i musimy cały czas zachowywać gotowość. I to jest dzisiaj nasz najważniejszy patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny i wobec tych, którzy będą ją stanowili w przyszłości. I to jest nasze zobowiązanie wobec wszystkich tych, którzy w przeszłości o nią walczyli i za nią polegli. Dziś w całej Polsce odbywają się obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Teraz na cmentarzu wojskowym na Powązkach trwa składanie kwiatów na kwaterze żołnierzy września 1939 roku. Na ich grobach, także na grobach dowódców, a po godzinie 17 przed grobem nieznanego żołnierza rozpocznie się apel pamięci połączony z ceremonią wręczenia medali Pro Patria. Natomiast popołudniowe uroczystości odbędą się w Frampolu na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, 13 września 1939 roku niemieckie samoloty zbombardowały właśnie Frampol, niszcząc ponad 80% zabudowy miasta. O rozpoczęciu II wojny światowej, o napaści Niemiec na Polskę jeszcze w audycji popołudniowej będziemy mówić. 17 minut po 15. Until we find you, our lives are incomplete. To our heroes. Sting w audycji popołudniowej 19 minut po godzinie 15. Pierwszy dzień września. U nas jeszcze wakacje, bo początek roku szkolnego w poniedziałek, 4 września. Natomiast w szkołach na Litwie rozpoczął się dzisiaj nowy rok szkolny i rok akademicki. Do szkół pójdą też dzieci z placówek z polskim językiem nauczania. A więcej o sytuacji polskich szkół właśnie w tym kraju korespondent Polskiego Radia na Litwie Kamil Zalewski. Początek roku szkolnego w polskich szkołach na Litwie to przede wszystkim uroczyste apele, mówią nauczycielki Eleonora Pawłowska ze szkoły imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach i Ewelina Patecka ze szkoły przedszkola Źródełko w Wilnie. Niektórzy stresują naprawdę, ale większość to wraca bardzo, bardzo chętnie i naprawdę z radością czekają na rozpoczynający się rok szkolny. No, początek roku szkolnego oczywiście wygląda bardzo uroczyście. Bardzo odświętnie są wszyscy ubrani. To jest naprawdę święto. Jest uroczyste takie otwarcie, zebrania z rodzicami, z dziećmi, przyjeżdżają goście. Na całej Litwie jest ponad 70 polskich szkół. Po polsku działają też liczne przedszkola. W tym roku do wszystkich tych placówek pójdzie około 12 tysięcy uczniów. Tylko w pierwszych klasach naukę rozpocznie ponad 1000 dzieci. Trafią do nich wyprawki, które w tym tygodniu na Litwę dotarły z Polski w ramach bonu pierwszaka. Jest to program realizowany od 6 lat przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Te wyprawki to bogato wyposażone plecaki, ale do uczniów, tak jak zwykle, trafią też jednorazowe stypendia w wysokości 500 zł. Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna, mówiła mi, że polskie szkoły muszą konkurować z placówkami litewskimi, dlatego bon pierwszaka może być zachętą do wybrania nauki w języku polskim. Jednak nie jest to jedyny atut. Szkoły polskie są wyremontowane, doposażone, właśnie dzięki dofinansowaniu, które faktycznie od 7 lat było przyznawane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Faktycznie wszelkie braki, które były w szkołach, zostały uzupełnione i faktycznie każda szkoła ma to, co potrzebuje. Jeśli potrzebuje właściwie na przykład pracownię logopedyczną, no to takie pracownie na przeciągu 2-3 lat z tych środków dało się przygotować i dzieci mogą korzystać. Szkoły polskie to również możliwość kształcenia się w języku ojczystym, a przy okazji poznawania również innych języków. Na Litwie po polsku można uczyć się od przedszkola aż do matury, a potem absolwenci mogą też bez problemów podejmować studia w innych krajach. Nasi maturzyści po złożeniu matury mogą wstąpić zarówno na studia tutaj na Litwie, ale bardzo dużo osób również wybiera studia w Polsce. Wybierają jak najbardziej prestiżowe kierunki i bardzo dobrze im się powodzi. Są dobrymi specjalistami. Oczywiście chcielibyśmy, żeby więcej tych osób wracało, co by budowało inteligencję polską tutaj na Litwie. Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego, w którym znajduje się wiele placówek z polskim językiem nauczania, mówi, że nauka języka polskiego na Wileńszczyźnie jest priorytetem. Ja ciągle mówiłam, że dla mnie język ojczysty jest na bardzo ważnym miejscu i my rozumiemy, że inwestycja w język polski chyba jest dosyć potrzebna, bo my rozumiemy, w jakim otoczeniu, jakim sam na przykład wyrosłem, to gdzie ta rosyjska subkultura działała na język polski i chyba ciągle jest na czym pracować. Duchniewicz podkreśla, że tak samo ważny jest język państwowy, tak aby w przyszłości uczniowie mogli porozumiewać się i załatwiać różne sprawy w tym właśnie języku, mieszkając na Litwie. A jeżeli chodzi o nowości w tym roku szkolnym, to na pewno najważniejszą będzie powrót języka polskiego na listę obowiązkowych egzaminów na maturze. Ocena z tego egzaminu będzie przyrównana do ocen z różnych przedmiotów nauczania. Jeśli to będzie właśnie ocena zdobyta na egzaminie państwowym. Mówi Krystyna Dzierżyńska. W tym roku szkolnym wyzwaniem będą też podręczniki. Ma to związek z odnowionymi programami nauczania. Ponadto Litewski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty ogłosił niedawno, że przeprowadzi 15 września strajk ostrzegawczy, a także strajk bezterminowy od 29 września. Organizacja domaga się podniesienia wynagrodzeń nauczycieli, a także zmniejszenia liczby uczniów w klasach. Z Wilna relacjonował nasz korespondent Kamil Zalewski, a zatem jak słyszeliśmy na Litwie już po wakacjach, a u nas początek roku szkolnego w poniedziałek. Zatem przed nami ostatni weekend wakacji. Jaki mają Państwo pomysł na te mini wakacje last minute? A może to czas na podsumowanie wakacji, czego nie udało się zrealizować z tych ambitnych planów przedurlopowych? Proszę dać znać, proszę się podzielić i pochwalić. 2 2 i 7 3 telefonicznie. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem,

Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Jedno pytanko mam. Co masz w kieszeni? Sposób na nudę i 50 zł. A pani? 5 minut spokoju i 200 zł. Uff, krótką przerwę. I 2000. A ty? Gierki od Lotto. I wygraną mam w kieszeni. Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Żegnamy reklamy. I od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach. A to wie Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No bardzo dużo się dzieje i w zasadzie korki utworzyły się w tych miejscach, które nie zaskakują. To między innymi obwodnica Krakowa czy obwodnica Warszawy S8 na obu jezdniach, ale w takich miejscach też, które mogą być zaskoczeniem dla kierowców. To między innymi A2 przy wjeździe do Warszawy. Kierowcy zatrzymują się jeszcze przed węzłem Pruszków i w korku jadą w stronę centrum Warszawy dosyć długim. No i też północ kraju, obwodnica Trójmiasta. Tu bez zaskoczeń, również korek jest na obwodnicy Trójmiasta, ale uwaga, na jezdni do Łodzi do tego wszystkiego doszło jeszcze do wypadku i w związku z tym ten korek jest jeszcze bardziej spotęgowany. No i korek też mamy na obwodnicy Trójmiasta, właściwie na S7, która prowadzi do obwodnicy Trójmiasta. Od strony Elbląga kierowcy zatrzymują się już przed węzłem Gdańsk-Lipce, a więc ten korek jest naprawdę bardzo długi. No i on może być zaskoczeniem właśnie, bo nie zawsze się tutaj po południu tworzy. Dlatego uprzedzamy, ostrzegamy, a więcej informacji z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. Niemcy żyją w fałszywym przeświadczeniu, że ich kraj zadośćuczynił za zbrodnie II wojny światowej. Uświadomienie im, że tak nie jest, może być skutecznym elementem nacisku na rząd w Berlinie w sprawie reparacji, mówił w Trójce europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. Niemcy zbudowały też swoją pozycję w Europie na tym micie przezwyciężonej przeszłości, rozliczenia się z przeszłością. Na tym zbudowały też nowe tendencje, powiedzmy miękkie, neoimperialne. Bardzo często politycy niemieccy mówią, tak się rozliczyliśmy dobrze z przeszłością, że my teraz jesteśmy stróżami politycznej moralności. Europoseł dodał, że Polska powinna była podjąć kwestię reparacji już w 1991 roku. Komisja Europejska poinformowała o wniosku Polski o dodatkowe 23 miliardy euro tanich pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o pieniądze w ramach programu wspierającego transformację energetyczną. Polski KPO Komisja Europejska zaakceptowała w czerwcu ubiegłego roku. Do tej pory pieniądze nie zostały wypłacone. Milionowy kierowca przejechał dziś tunelem w Świnoujściu. Marlenę Żyłowską zatrzymał na chwilę prezydent miasta. I co pani przewiniła? No właśnie się zastanawiam. Największe przewinienie, jedyne, to jest to, że przejechała pani tunelem jako milionowy kierowca. Jechała pani prawidłowo, nie przekraczała pani prędkości, przepisów. Proponuję tak zawsze postępować. Myślałam, że coś narozrabiałam, ale zobaczyłam kamery i mówię, oj, coś się dzieje. Co mnie zaskoczyło, że to dopiero 2 miesiące, a to już jest milionowy pojazd. Tunel został otwarty 30 czerwca. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. A to już za niecałe 28 minut. Milionowy obywatel, milionowy pasażer, milionowy kierowca, milion do wygrania też. Tak mi się wydaje, bo sportowcy, to stawka jest duża, walczą o wiele. Sport w Trójce teraz i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie kluby poznały rywali w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Dziś wylosowano grupy tych europejskich pucharów i tam rzeczywiście gra toczy się o wielkie pieniądze. Raków Częstochowa w Lidze Europy zagra w grupie D z włoską Atalantą Bergamo, portugalskim Sportingiem Lizbona oraz z austriackim Sturmem Graz. Wyniki losowania ocenia dyrektor sportowy Rakowa Robert Graf. Losowanie jak losowanie. Każda grupa byłaby pewnie ciężka. Fajnie, że będziemy mogli się zmierzyć z Atalantą, ale też z Austriakami, no i przede wszystkim z mocnym Sportingiem. Wydaje mi się, że każda grupa bezwzględnie byłaby ciekawym wyzwaniem dla nas. Mówimy o rozgrywkach Ligi Europy, czyli to już jest naprawdę wysoki poziom, więc sportowo tak, na pewno mnie to ekscytuje, ale na pewno powalczymy. Powalczyć spróbują też na pewno w Lidze Konferencji piłkarze Legii Warszawa. Oni również trafili do trudnej grupy, dokładnie do grupy E. Legia zmierzy się z holenderskim AZ Alkmaar, angielską Aston Villą oraz ze Zrińskim Mostarem z Bośni i Hercegowiny. Więcej na temat wyników losowania w trójce za nieco ponad godzinę. A dziś wieczorem w tenisowym wielkoszlemowym US Open mecz trzeciej rundy turnieju singlistek rozegra Iga Świątek. Zmierzy się ze Słowenką Kają Juwan. Wczoraj z zawodów singlistów odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał z Brytyjczykiem Jackiem Draperem 2-6, 4-6, 5-7. Klimat nowojorski wyjątkowo nie służy Hubertowi Hurkaczowi. Polak w US Open regularnie startuje od 2019 roku. Nigdy nie udało mu się przebrnąć drugiej rundy. Na pocieszenie naszemu tenisiście pozostaje fakt, że w tym roku zainkasował za swój start 123 tysiące dolarów. W pojedynku z Brytyjczykiem Hurkacz nie był sobą. W pewnym momencie podczas rywalizacji pojawiła się ekipa medyczna. Po krótkiej konsultacji Polak wrócił jednak do gry. Walczył, ale nie był w stanie przeciwstawić się Brytyjczykowi. Będąc szczery, widziałem, że Hubert męczy się w tym spotkaniu, że coś z nim jest nie tak. Nie serwował jak zwykle, nie był tak dynamiczny i agresywny, nie pokazywał takiego tenisa jak wcześniej. Mówił po meczu Jack Draper. Dzisiaj na korcie w Nowym Jorku zobaczymy Igę Świątek, która o czwartą rundę zmierzy się ze swoją przyjaciółką Słowenką Kają Juwan. Obie zawodniczki świetnie się znają jeszcze z czasów juniorskich. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. No to jak pogoda dla bogaczy, to jeszcze sprawdźmy, cóż tam pan synoptyk zmalował. Jutro w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać na południu oraz w centrum kraju możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany w górach oraz w czasie burz porywisty. Jutro od 19 stopni na wybrzeżu do 25 na Podkarpaciu. Dziś między innymi imieniny Idziego, tylko tak napomkniałem, gdy na święty Idzi ładnie, śnieg na pewno późno spadnie. Pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny. Ja takie mam wrażenie, że ostatnio te wrześnie, październik, też ostatnio kilkanaście lat, to nawet ładne, słoneczne, choć dzień krótszy, ale jednak nie ma żadnej pluchy. Wrzesień, październik taki wydaje się być bardzo przyjemny. Nieprawdaż? 2 2 7 3. Katie Townsall na 21 minut przed godziną 16. W popołudniowej audycji przenosimy się na granicę z Białorusią. Dziś w 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej nasz reporter Paweł Turski odwiedza miejsca, gdzie właśnie dziś żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policjanci odpierają ataki reżimów. Łączymy się z miejscem, gdzie jest Paweł, w Usnarzu Górnym, tuż przy chroniącej nasz kraj 5-metrowej zaporze. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. W Usnarzu Górnym 2 lata temu rozpoczął się atak hybrydowy na nasz kraj, a jak dziś jest w Usnarzu? Jak dziś wygląda to miejsce? Po pierwsze, Piotrze, tak jak wspomniałeś, jest tutaj wysoka na 5 metrów zapora. Zapora, która wyposażona w system perymetrii skutecznie uniemożliwia próby nielegalnego przekroczenia czy wręcz sforsowania granicy. Po drugie, jest tutaj spokojnie. Tylko wzdłuż zapory chodzą patrole. Błoga cisza jest znów synonimem pogranicza. Musimy jednak pamiętać, że 2 lata temu, jeszcze gdy zapora nie była ukończona, tak nie było. Migranci przechodzili tuż obok naszych domów. Mówią mi mieszkańcy Usnarza i położonych obok Krynek. Było wcześniej widać, jak chodzili w nocy. Chodzi tam, gdzieś przy Krynkach chodzi, gdzieś po krzakach jakby biegali. No. Trochę to przechodziło. Tu na tej ulicy na BM to było sporo tych, bo tu nawet policja zabierała i tam dalej na chodniku leżało trochę ich. Jak się pani wtedy czuła? Trochę było strachu. A tak teraz spokojnie tutaj. Dużo jest wojska, jest spokojnie. Wojsko na tych terenach stacjonuje cały czas. Obecnie służbę pełnią tutaj żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Mówi porucznik Małgorzata Misiukiewicz, oficer prasowy tej jednostki. Jesteśmy tutaj obecni cały czas i tak naprawdę ludność cywilna, okoliczni mieszkańcy już nas dobrze znają. Podchodzą bardzo pozytywnie do żołnierzy. Często słyszymy, że nie widać nas, ale wiedzą, że tu jesteśmy. Czują się dzięki temu bezpieczniej, a my po prostu wypełniamy swoje zadania, to co do nas należy, żeby chronić granice. To są i patrole, punkty obserwacyjne, różne zadania wypełniają nasi żołnierze. Żołnierze w ochronie granicy wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ci mimo ukończenia budowy zapory mają wciąż wiele pracy. Ataki hybrydowe, których reżyserem jest Moskwa, a wykonawcą Mińsk, nie osłabły. Mówi podpułkownik Piotr Gimier, komendant placówki Straży Granicznej w Michałowie. Pojawienie się zapory z integrowanej zapory na granicy poprawiło warunki naszej pracy i bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Jednakże aktualnie odnotowujemy zwiększającą się presję migracyjną, gdzie średniodobowo to jest około 120 osób w podlaskim oddziale. Zauważamy zwiększającą się agresję ze strony cudzoziemców i innych osób zamaskowanych, będących po drugiej stronie granicy. Od słownych zaczepek poprzez użycie kamieni, patyków, gałęzi, bądź też używanie jakichś proc i innych jakichś miotających urządzeń. Nie da się jednak ukryć, że dziś dzięki zaporze do brutalnych ataków na funkcjonariuszy na granicy państwa, do ataków takich jak taranowanie pniami drzew już nie dochodzi. Zapora chroni tych, którzy bronią granicy. Nie ukrywa funkcjonariuszka Straży Granicznej, która patroluje zieloną granicę, plutonowa Ewelina Cieślik. Teraz jest zapora, to jest o wiele lepiej, ponieważ mamy szybki czas reakcji, a więc od razu reagujemy na nielegalne przekroczenie granicy. Zapora bardzo dużo nam pomaga. Zapora, co najważniejsze, chroni też nas, obywateli. Szczególnie chroni ona mieszkańców pogranicza. Ci, jak mi mówią, nie wyobrażają sobie sytuacji, w której zapora zostałaby zlikwidowana. Zapora działa. Po to ją zrobili, nie? Jak pani słyszy takie pytanie, że będzie referendum w sprawie tej zapory, to pani chce jej likwidacji, czy nie? Zapora powinna być i nie trzeba likwidować. Nie dość, że dużo pieniędzy włożyli, to i... jest spokojni. O losie zapory, o tym, czy popieramy jej likwidację, będziemy mogli zadecydować 15 października w referendum. Możliwość wyrażenia opinii w kwestii nie ukrywajmy powstrzymania nielegalnej migracji, jest ewenementem na skalę europejską. O losie migracji chciałoby zadecydować w swoim kraju w referendum aż 65% Francuzów. Wynika z przeprowadzonego 2 dni temu sondażu CSA dla CNews. Wzięcie udziału w referendum to jedno z mających największy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość praw. Z Usnarza Górnego nasz reporter Paweł Turski. Dziękuję za relację. Bardzo dziękuję. A dodajmy jeszcze, że na Białorusi dziś rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Przypomnę, państwa członkowskie tej organizacji założonej w 1992 roku po upadku Związku Radzieckiego to Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan, Azerbejdżan i oczywiście Białoruś. Ćwiczenia odbędą się na poligonach w obwodach Brzeskim,

Jason Aldin w audycji popołudniowej na 10 minut przed godziną 16. Papież Franciszek przybył do Mongolii, a przypomnijmy, do tej pory żaden z jego poprzedników nie odwiedził tego kraju, co obecną podróż już czyni historyczną. Ponadto kraj obszarowo duży, ale z niewielką liczbą katolików, każe zadać pytanie o cel pielgrzymki. I już teraz o tym nasza reporterka Monika Suszek. Odpowiedź dostarcza nam geografia, bo Mongolia umiejscowiona między Rosją i Chinami zbliża papieża do mocarstw, a on sam od dawna wyrażał chęć wizyt w nadziei na uzdrowienie historycznych rozłamów w kościele. I dziś można powiedzieć, że fizycznie jest bardzo blisko, mówi politolog dr Jarosław Wojtas z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. Mongolia znajduje się pomiędzy dwoma ważnymi mocarstwami i obecność papieża w tamtym miejscu też podkreśla ich wagę na arenie międzynarodowej i to, że Państwo Watykańskie zwraca uwagę na to, co dzieje się w Azji, a przez to też, że wartości związane z tożsamością rzymskokatolickiego też są bardzo istotne. Wizyta Ojca Świętego w Mongolii przebiega pod hasłem Wspólna Nadzieja. W samolocie nazwał tę podróż bardzo pożądaną wizytą, która będzie okazją do poznania niewielkiego kraju i kościoła. W Mongolii mieszkańców jest niewielu, ale kraj, który czasami wydaje się tak rozległy, że nie ma końca, jest także miejscem, w którym kultura jest wspaniała. Ojciec Święty ma nadzieję, że jego wizyta pomoże Kościołowi w tym kraju, w którym większość stanowią buddyści, ale aż 38% uważa się w ogóle za ateistów. Ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Prasowej. Jest też zresztą i wielu wyznawców prawosławia, to są wpływy rosyjskie, są różne wyznania protestanckie. Kościół jest tam tak naprawdę obecny od 31 lat. Ciekawe jest to, że na niedzielną mszę świętą w modlitwie wiernych przygotowano wezwania między innymi nie tylko rzecz jasna po mongolsku, ale także i po rosyjsku czy po chińsku. Na niedzielne spotkanie w Ulan Bator prawdopodobnie dotrą katoliccy biskupi z Irkucka. Nie będzie natomiast reprezentacji z Chin. Relacje na linii Watykan-Pekin od kilku lat są mocno nadszarpnięte. I chociaż władze w Pekinie zezwoliły papieskiemu samolotowi na przelot przez chińską przestrzeń powietrzną, a papież odwdzięczył się telegramem z wyrazami szacunku, to w praktyce żaden biskup z Chińskiej Republiki Ludowej nie otrzymał pozwolenia na spotkanie z papieżem w Mongolii. Nie pozwolono biskupom z Chin kontynentalnych na przybycie do Mongolii, również wiernym. Wiemy, że jest trzech biskupów z Chin, emerytowany biskup Hongkongu i obecny biskup Hongkongu. To miasto ma szczególny status administracyjny. Jest także biskup z Macao, a więc tego miasta, dawnej kolonii portugalskiej, który również ma szczególny status w Chinach. Ta szansa na spojrzenie jakoś na to, co dzieje się w Chinach, chociaż Chiny przecież mają wyjątkowo intensywne relacje z Mongolią, wiele inwestują, tutaj pewnie to pokazuje, jak bardzo pokomplikowane są relacje Stolicy Apostolskiej z Chinami. W programie papieskiej wizyty są, jak we wszystkich odwiedzanych krajach, spotkania z władzami państwowymi oraz z duchowieństwem. Msza pod przewodnictwem Franciszka, także uroczystość ekumeniczna i międzyreligijna oraz otwarcie ośrodka dobroczynnego dla ubogich i kobiet, ofiar przemocy domowej. Oficjalny program wizyty papieża rozpocznie się jutro, gdy Franciszek spotka się z najwyższymi władzami kraju i wygłosi do nich pierwsze po przyjeździe przemówienie. Natomiast po południu odwiedzi katedrę świętych Piotra i Pawła, gdzie zgromadzą się przedstawiciele duchowieństwa oraz misjonarze. Z pewnością o tej pielgrzymce papieża do Mongolii jeszcze będziemy mówić. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki za 6 minut 16.